Suya düşerken bütün hayallerim alet olur tüm rüyalarıma. Görürüm yine seni benim bütün umutlarım işte bundan ibaret. Çok uzaksam da kollarımda uyan ve beni son kez. Hayalleri hazır göçlere kaldırım, yanlışlarınızı göç deyin yardımına. Kandırıp kendimi basamanık saldırıma, beni göçlere kaldırın, yanlışlarımla gelmeyin yardımıma. Yolun ortasındadır keşkelerim, ben sürünürüm kaldırıma. İçimi döktüm kendime, olan biten ne varsa bugün hesaplaştım. Borçlu çıktım, elim darda, yüzüm düştü. Yarım kaldı sözüm, düğümlendim çözüm. Hesabım buysa görün, cevabım yok ve körüm. Kendim için bir şey yaptım, unuttum gitti. Yüzüme baksın hain, üzülüp affederim belki tükürün. İşlenirse kaderimize bir kanlı eylem. Mahkum olup gökyüzüne selam edersin, iç çekerek tatlı olur. Sıkarsın dişlerini, elinde kan biriksin. Ne kadar şey görürsen o kadar cam kırılsın. İçini görme şansım olsa insanın, beterin beteri varsa tüm yalanların ben anlarım. Ya da bir söz duyarsın, acırsa için dört duvar. Kazımak için bu tırnakların, inanmak hep kumar. Adımı sayıklasınlar benimle hesap yapanlar. Hesabı ödüyorum ki görmek için biten suratlar. Hadi bütün gün hazırı göçlere kaldırın, yanlışlarınızı göçlerin yardımına. Kandırıp kendimi uyusam da yatağımda sabah dek saldırılar. Beni göçlere kaldırın, yanlışlarımla gelmeyin yardımıma. Yolun ortasındadır çeşkelerim, ben sürünürüm kaldırıma. Tüm gün hazırı göçlere kaldırın, yanlışlarınızı göçlerin yardımına. Kandırıp kendimi uyusam da yatağımda sabah dek saldırılar. Beni göçlere kaldırın, yanlışlarımla gelmeyin yardımıma. Yolun ortasındadır çeşkelerim, ben sürünürüm kaldırıma. Demek ki söz bitermiş bazen. İliklerin çekini verir, olmayınca çaren bir çare. Varsa hayattasın demek, çare değil mağlup olup bir şans istemek. Yeter ki gelmesin duvar dikenli süsleriyle üzerime. İçimde yarınlarım katlanıp yok olmak üzere ve sözümden dönmek üzere tüm rüyalarım. İçimde karanlık dünyalarım var. Sancak 2010.